çalmışsa, daha önce kardeşi de çalmıştı, dediler. Yusuf bunu içinde sakladı. Onlara açmadı. İçinden, durumunuz pek kötüdür. Ne isnat ettiğinizi Allah daha iyi bilir, dedi.